السلام عليكم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں، جس دن مال اور اولاد نفع نہیں دے گی، الا یہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس تندرست دل لے کر آیا، پاک دل لے کر آئے، انسان کی دل کی بیماریاں دو قسم کی ہیں. ایک بیماری وہ ہے جس کو ہم جانتے ہیں، وال بند ہو گیا، کسی کی دو وال بند ہو گئے، کسی کی دل کی رفتار سست ہوا، کسی کا دل بڑھ گیا، مختلف قسم کے امراض ہیں دل کے، اور مرنا ہر کسی کو ہے، چاہے جس کا دل بڑا ہو، چاہے دل کس کا چھوٹا ہو، چاہے ایک بار بند ہو، چاہے پانچ بار بند ہو، پریشانی کوئی بات نہیں، مرنا ہر کسی کو ہے. لیکن اگر یہ آدمی نیک ہے، اللہ والا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، تو مرنا تو دوسروں کو بھی ہے، کینسر پر بھی مرے گا آدمی، یرکان سے بھی مر سکتا ہے، ملیریا سے بعض لوگ مر جاتے ہیں، بعض لوگ قتل ہو جاتے ہیں، یہ بھی مر گیا. اگر اس کے لیے، اگر یہ نیک آدمی ہے تو اس کی بیماری اس کے لیے اجر و ثواب ہوگا، اس کو ملے گا. مسلمان کو تکلیف ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے. اور اس کے لیے جب دل بیمار ہوا تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بس میں جانے والا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے متوجہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی بڑا فائدہ ہوا. پہلے اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ نہیں تھا، ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارے ایک وال بند ہو رہے ہیں، آرام سے چلو، کسی وقت آپ مر سکتے ہو. اس وقت سے اس کی کایا پلٹ گیا، انقلاب آ گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ ہوا، فائدہ ہوا، نقصان ہوا. معاویہ صاحب کی والد صاحب کو ہے، معاویہ صاحب کی والد صاحب، باقی بیٹھ جائیں، اس کو آ جائیں. دوسری پڑھے اللہ عنہ. دل کے دوسری قسم کی بیماری وہ ہے، اگر اس بیماری کے ساتھ انسان دنیا سے چلا گیا तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में होगा। उसका जिस उसके इसका इलाज होता है इस दिल का, उस दिल का अलकबी इलाज होता है जिसकी वजह से अगर वो बीमार हो गया तो इंसान जहन्नम जाएगा। इंसान के दिल को बीमारी, दिल की बीमारी जो ज़ाहरी बीमारी है, ये तो ऐसा हो सकता है कि पैदाइश भी हो। ये मुमकिन है कि आदमी पैदाइश तौर पर दिल का मरीज हो, जिसको हम मरीज कहते हैं, वाल बंद है या कोई जख्म है इसके अंदर, सुराख है, ये हो सकता है। बस बच्चों को भी दिल में सुराख हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला जल जलालहू किसी इंसान को रूहानी मरीज नहीं बनाता पैदाइश। हर इंसान तंदुरुस्त दिल के साथ फितरत इस्लाम पर, अपनी फितरत पर पैदा होता है। इस दुनिया में आकर ये गुनाहों में मुब्तला हो जाता है, ये दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है, तो इसका दिल बीमार हो जाता है। इसकी बीमारी क्या है? तकब्बुर है, शिर्क है, रियाकारी है, बुखल है, नाशुक्री है, खयानत है, नाइंसाफी है। ये सारे जितने अमराज हैं ये इंसान के दिल को अंधा करता है। और ये ऐसे अमराज हैं कि बाज़ अमराज का किसी को पता भी नहीं चलता। एक बड़े आलिम ने मुझे कहा कि मैं नहीं जानता कि मैं किस चीज़ पर इस्तग़फ़ार करूँ अल्लाह ताला की, मैं इतना ठीक ठाक हूँ। ये वाकई अगर आप इसका नाम सुन लेंगे तो आप हैरान रहेंगे, इतना बड़ा आलिम ये बात कहता है। वो बेचारे इस्लाह के लिए कह देता है कि इतना मैं इस किस चीज़ पर इस्तग़फ़ार करूँ। मैंने इस वर्ष किया कि आप तो बड़े आदमी हैं, इस्तग़फ़ार का हुक्म मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी हो है। इस्तग़फ़ार का हुक्म इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी है, वो भी इस्तग़फ़ार करते हैं। लेकिन जिसका बोतल पानी से भरा हुआ हो उसको तेल का पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें तेल अगर थोड़ा डाल जाए फिर पता चलेगा कि इसमें तेल है, इसमें क्या है, तेल है। अगर तेल से भरा हुआ हो सफ़ेद तेल से पता नहीं चलेगा कि पानी है या तेल है, लेकिन इसमें अगर एक कतरा दूसरी चीज़ का डाला जाए तो पता चलेगा कि क्या है, इसके अंदर ये फलां चीज़ है, बीमारी है। मैंने कहा कि ये दरअसल इंसान की तकब्बुर जब बहुत बढ़ जाता है तो मुतकब्बिर को अपना गुनाह नज़र नहीं आता, अपनी गलती नज़र नहीं आती, वो सारी गलतियाँ दूसरों की सर तोड़ता है। वो गलत है, वो गलत है, मैं ठीक ठाक। तो ये ऐसा बीमारी है कि किसी पता भी नहीं है। शैतान अभी आज तक नाराज़ है कि मेरे साथ जुल्म हुआ है। हालांकि जानता था वो, अल्लाह ताला के हिलम को जानता था, इसीलिए उसने ऐन गुस्से के वक़्त जिसको जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि चले जाओ दूर हो जाओ, उस वक़्त उसने कहा कि अल्लाह मुझे आखिर क़यामत तक के लिए मोहलत दीजिए। उसको मालूम था कि अल्लाह ताला का गज़ब गुस्सा इंसानों की तरह नहीं है, वो बेक वक़्त हलीम भी है, कहार भी है, और बेक वक़्त गफूर भी है। ये नहीं कि हम तो जब गुस्से हो जाते हैं फिर अपनों को लात मारते हैं। वो जानता था और वो अल्लाह ताला की कुदरत को भी जानता था। कभी इज्जत का तेरी इज्जत की कसम, तेरी कुदरत की कसम, वो मानता था। लेकिन उसके जहन में ये बात नहीं आ रही थी कि मैं छुट्टा क्यों कदम बढ़ा। अभी तक वो इस परेशानी में मुबतला है। हसद है ये दिल की बीमारी। देखो हम कितना अपने भाइयों से हसद करते हैं, अपने पीर भाइयों से हसद करते हैं, उस्ताद उस्ताद से हसद करता है। एक मदरसे के दो उस्ताद होते हैं एक से हसद करते हैं, एक दुकानदार दूसरी के साथ हसद करता है। तो ये इसकी वजह ये है कि हमारे दिल बीमार है। हम दुनिया की खातिर इसीलिए अपने मुल्क को बेच देते हैं कि हमारे दिल बीमार है। जिसके हाथ में हुकूमत की बागें हैं वो बेच भी देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हुकूमत को वो तबाह करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने बाप भाई को, सगे भाई को माल की खातिर मार देते हैं। हसद की वजह से मारते हैं। वो दो भाई जो थे आदम अलैहिस्सलाम के, एक उसी को मार दिया। तो ये दिल की बीमारी से ये सारे फसाद फैलता है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस दिन माल औलाद फ़ायदा नहीं देगी, वो दिल फायदा देगा जो तंदुरुस्त देकर लेकर आए दुनिया से, इन बखेड़ों से ऐसा निकल आए कि इसका दिल हसद से, तकब्बुर से, गुरूर से, निफाक से पाक हो। और जब ये दिल आना की मरज से, गैरुल्लाह की मरज से और हसद की मरज से, कीने की मरज से पाक हो जाता है, फिर इसका ताल्लुक अल्लाह ताला से बनता है। जब तक ये अमराज होते हैं उस वक़्त तक आदमी का दिल अपने रब से एक साथ नहीं लग जाता, ताल्लुक नहीं बनता। जब ताल्लुक नहीं बनता तो अखलाक भी नहीं आती, ईमानी सिफात उसके अंदर नहीं आती। अब देखो ये बिजली बल्ब है, ये रोशन हो रहे हैं, क्यों? कि इसका ताल्लुक ट्रांसफार्मर से है, ट्रांसफार्मर का ताल्लुक वहाँ ग्रिड से है, ग्रिड का ताल्लुक वहाँ से है जहाँ से बिजली पैदा होती है। अगर दरमियान में लेन कट हुआ हो तो ये बल्ब होंगे, ये पंखे होंगे, चलेंगे नहीं। इस तरह अगर आदमी बज़ाहिर मुसलमान है लेकिन उसका दिल खालिक के बजाय दुनिया से लगी हुई है, लगा हुआ है, मखलूक से लगा हुआ है, इसलिए उसके अंदर फिर तकब्बुर आएगा, क्योंकि दुनिया शैतान की बेटी है। जब आप तुम दुनिया से दोस्ती करोगे तो शैतान का तुम दामाद हो बन जाओ। वो जाहिर है कि दामाद तेरे घर में आएगा, वो तेरा घर क्यों कौन सा है? दिल है। फिर शैतानी बीमारियां आपके अंदर आएंगी। आपका ताल्लुक कैसे हुआ? जब दुनिया से आपने ताल्लुक बढ़ा दिया, दुनिया की मोहब्बत जमा दिया, दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी, तो अब तो तेरा लेन शैतान के साथ हुआ। अब आपके अंदर ये बीमारियां आ जाएंगी, हसद, तकब्बुर, गुरूर, दुनिया परस्ती, मदद परस्ती, ये सारी चीज़ें ये शैतान की शैतानी चीज़ें हैं, आपके अंदर आ जाएंगी, आपका दिल बीमार हो जाएगा। फिर क्या होगा? नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि इसके बाद तुम से दुनिया की मज़ी रुखसत हो जाएगी। गाड़ियाँ होंगी, बादशाही होगी, आप बड़ा मनसब मिलेगा, आप बहुत बड़े लोग आपकी कदर करेंगे, सलूट करेंगे, लेकिन आप खुद बेचैन होंगे कि तुमने क्या कमाया। तुम खुद बेचैन होंगे, तुमको राहत नहीं होगी, तुम टेंशन का मरीज बन जाओगे। तुम रात को जब सोओगे तो इतनी इतनी गोलियाँ खाओगी, ख्वाब आओ, उसको क्या कहते हैं, नशे वाली गोली, वो खाओगे, नींद नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है? या तो एक आदमी है उठा मेरा दिमाग के अब वो क्या हो गया, थक गया, नहीं नहीं मुझे दुनिया परेशान कर रहा है, बाहर जाता है डरता है अब तुझे मारेगा, भाई मार जा, मारेगा तो क्या हो जाएगा, मर जाओगे। हर वक्त खौफ हिरास में होता है, यहाँ से गोली लगी, यहाँ से गोली लगी, कुछ इसके अंदर सुकून नहीं होगा। शादी होगी बड़ा परेशान होगी, ओहो अब ये फलान खफा ना हो जाए, फलान खफा ना हो जाए, बड़ा मुश्किल में पड़ जाएगा। शादी तो खुशी के वक्त है, इसमें बीवी नाराज है, बेटे हैं है, काश ना होते, क्या वजह है? न फरमान, घर में टीवी रखता है तमाम दिन, रकस देखता है, वो गड़बड़ी बातें देख रहा है, फिर भी कहते हैं कि हमारे बेटे नफरमान है, नफरमान नहीं हुई तो फिर क्या होगी, जब उसकी दूसरी शैतान के साथ है। तो हमने अब बेटों में मजा ना आ, जिसकी बेटी नहीं है वो कहते हैं कि मेरा तो बेटा नहीं, अब मैं, मेरा कोई वारिस नहीं है। भाई दीन का वारिस चाहते हो या दुनिया का? दुनिया का वारिस तो बस दुनिया, तो वैसे भी तो आप चले गए, सबका हो गया सब। जिसके जमीन जो फकीर है वो भी बीमार है, वो भी तकलीफ में है, जो मालदार है वो भी तकलीफ में है। सुकून ख़त्म हो, चैन ख़त्म हो, कहाँ से? दिल बीमार है, ये तुम्हारी दुनिया का नुकसान है। इसकी बजाय अगर तुम्हारे दिल से अना का मर्ज उतर गया, तुम्हारे दिल से निफाक दूर हुआ, तुम्हारे दिन का अब जाहिर है कि अब अल्लाह ताला जल जल इंसान को अजीब बनाया है, जब ये चीज़ें दूर हो जाती हैं तो खुद ब खुद इंसान का दिल अल्लाह ताला की तरफ लग जाता है। ये फिर किसी और को नहीं देखता, फिर किस को देखता है? अपने महबूब हकीकत को देखता है, अपने मतलूब हकीकत को देखता है, फिर और को तरफ नहीं देखता वो कि ये क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं रब क्या कहता है, उस तरफ देखता है। वजह क्या है कि वो समझ लेता है, उसका दिल, जब दिल से ये कांटे दूर हो गए तो उसके दिल ने अल्लाह ताला की ताकतों को देख लिया, अपनी बिल्कुल इस बात को जिस तरह हम आंखों से देखते हैं, वो दिल से देखता है कि मेरा मौला, मेरा करसाज, मेरा मुश्किल कुशा, मेरा हजरत रवा, सब कुछ अल्लाह ताला है, वो मुझे देता है। जब इसकी कैफियत होती है वो मखलूक से कैसे डरेगा? वो इस बात से डरेगा, वो दूसरी चीज़ों से डरेगा, असल डरना तो अल्लाह ताला से है, दूसरी चीज़ वो अपनी नफस से डरेगा कि ये कहीं मुझे मेरे रब से काट न दे, ये मेरे और मेरे रब के दरमियान हायल ना हो जाए। इस बदमाश के सर पास कह रहा, इसके सर पर ये तलवार लटकाएगा, नफस की सरकूरी करेगा, जहाँ जहाँ भी वो उसके अल्लाह ताला के रास से हटाने की कोशिश करते हैं वो कहते हैं दूर हो जाओ, कुरे जैसे कुत्ते को आदत क्यों कहते, तुम मुझे रब से हटाते हो, तुम शैतान का एजेंट हो। जिस हम किसी मुल्क के अंदर अमेरिका का एजेंट होता है, होते ही नहीं होते, हर मुल्क के अंदर किसी न किसी के एजेंट होते हैं, राह के फलान के किए ना कहे नाम लेते हैं लोग। इस तरह तुम्हारे दिल के अंदर, वजूद के अंदर एक शैतान का एजेंट है, वो कौन है? तेरा नफ्स है। वो शैतान की बातों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, शैतान की मफादात को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह एक मुसलमान, एक पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर रहकर अमेरिका की मफादात का ख्याल रखता है, वो एजेंट है किसका? अमेरिका का। इस तरह ये तुम्हारा दिल किसके मफादात का ख्याल रखता है? शैतान की मफादात। शैतान खुश हो जाए, शैतान राजी हो जाए, नफ्स राजी हो जाए, ये मिले ये होंगे। लेकिन जब आपका दिल इन चीज़ों से पाक हो जाता है, आपका दिल अपने रब की ताकतों को देख लेता है, तो तुम अल्लाह ताला की बंदगी में ڈوب جاؤ۔ بس میرا رب، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اسی کی بندگی کروں گا۔ اب کیا ہوگا؟ آپ کو احسانی کیفیت حاصل ہوگی۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے اس آدمی کی مزوں کا کیا حال ہوگا جس کی دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جب وہ سجدے میں گرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، گویا اللہ تعالیٰ کے قدموں میں گرتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ وہ جب سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بعالی، اللہ تعالیٰ کا ذات عالی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ بلند تر ہے، اس کے قدموں میں پڑا ہوں، کوئی مخلوق مجھے ذرا وہ نہ چاہے نقصان نہیں پہنچاتا، کوئی مخلوق، تمام مخلوق مل کر مجھے فائدہ پہنچانا چاہے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، میں تو اسی کی بات مانوں گا، یا رب میں تیری بات مانوں گا، سبحان ربی الاعلیٰ۔ ہتھیار ڈال دیا اللہ کے سامنے، صلح ہے۔ دل کس کو دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اب اس کے اندر اچھے اخلاق آ گئے، رحم آیا، اوہو مخلوق کو تکلیف ہوتی ہے، جلبر ہوتا ہے، اوہو میرا، لیکن اس تکلیف میں مزہ ہوتا ہے، وہ تکلیف نہیں ہوتا کہ ٹینشن ہوتا ہے، میں کسی کی میں کان تک کیوں پس گیا، تکلیف ہوئی اس کو، اس مخلوق کو کسی کا خون بہ رہا ہے، اوہو اس کو تڑپتا ہے اس کے لیے۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کے اندر رحم آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، رحمان کا بندہ ہے، یہ قدردان ہوتا ہے۔ تھوڑی سی نیکی کی صدقہ کی کرے، وہ کہتے ہیں کہ اب میں کیا ہوں، کیوں سچی نیکی کر رہا ہے، بڑے اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کی خدمت کروں، میں کہیں کی پیچھے کیا چیز ہے کہ لوگ میری وہ کیا عزت کریں۔ اس طرح اس کی رجحانات ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں ایسے آدمی ہر وقت خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو نہیں سمجھتا کہ دیکھو فلاں کی لوگ عزت کرتے میری کیوں نہیں کرتی، وہ تو جب اس کی کوئی عزت کرتے وہ سی بھی تنگ ہوتا ہے کہ یار میں ہے کیا کوئی چیز، سمجھ آئی بات؟ وہ ہمیشہ خوش ہوتا ہے، اس کا دل کا ذائقہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کیا تندرست دل جب ہوتا ہے، جب تم تندرست ہوتے ہو تمہاری زبان کا ذائقہ ٹھیک ہوتا ہے، جب آدمی کا دل تندرست ہو جاتا ہے تو اس کی روح کا ذائقہ، روح کی زبان کا ذائقہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ بیمار ہے، پھر بھی نظر ہے، مزے میں ہے، تکلیف ہو رہی ہے، وہی بھی کہتا ہے۔ ایک بزرگ دوسرے کے بزرگ پر اس کا گزر ہوا، وہ بیمار تھا، وہ کہتے وہی کہنا چاہیے، رب کو جرت نہ دکھاؤ، تکلیف ہو جائے یار یار اس سے رب خوش ہوتا ہے، وہ کہتے کہ میرا بندہ میرا نام لیتا ہے۔ تو اس نے کہا، دوسری بزرگ نے کہا کہ جو دوست کے مار سے فریاد کرتا ہے، اس کے وہ عاشق نہیں ہے، وہ کیا ہے، وہ اس کا محبوب نہیں ہے واقعی۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ جو محبوب کے تھپڑ میں مزہ محسوس نہ کرے وہ عاشق نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ میں تو مزہ محسوس کرتا ہوں، لیکن کوئی اگر کسی دوست، محبوب دوست کسی کو پوری طرح دبائے، اس کی پسلی ایک میں پھنس جائے، وہی تو کہے گا، لیکن کہوں کہ اور زور دے رہے۔ جن لوگوں کی مرچ سے مرچ اچھی لگتی، بات دیکھتے ہیں جو پنجاب میں ہوتے ہیں بہت، ایک میرا دوست تھا وہ کہتے ہیں تمہاری مرچوں کے اندر مرچ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پتلی پتلی مرچ ہوتے ہیں، جس کو کھاؤ تو پانی بھی، ناک سے بھی پانی آئے، آنکھوں سے بھی پانی آئے، تمام ہر چیز سے آپ کے وہ پسینہ پسینہ ہو جائے، یہ ہے مرچ، مزہ ہے اس میں۔ تو آپ دیکھیں جو لوگ اس طرح مرچ کھاتیں گے، کھائیں گے، آنکھوں سے بھی آنسو آ رہے ہیں، ناک سے بھی پانی بہ رہا ہے، پسینی شرابور ہے، بھائی مت کھاؤ نا، وہ کہتے ہیں مزہ آ رہا ہے۔ इस तरह उसके आंसू बहते हैं तकलीफ पर, गम पर, लेकिन अंदर से रब्बुल आलमीन उसको तसल्ली देता है, गया उसको तजियत करते हैं, उसकी याद करते हैं, तकलीफ नहीं। मेरा एक दोस्त था उस रशा साहब रहमतुल्लाह अलैह, वफात हो गए, बड़ी दिलचस्प आदमी। उसका एक एक्सीडेंट हुआ, उसकी वालिद थे पीर मासूम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी चले गए इसमें, बड़ी नमवर शख्सियत थी। उसके एक भाई डॉक्टर थे, डॉक्टर करम शाह साहब थे गालिबन, वो भी इसमें चले गए, शहीद हो गए। तो गाड़ी भी तबाह हो गई, तो मैंने हज़रत शाह साहब से अर्ज़ किया कि जिस वक़्त आपको ये हादसा हुआ, आप किधर पर क्या गुजरे? वो बड़ा अल्लाह वाला था। मुझे कहा मुफ्ती साहब, पहले तो मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर मैंने कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सब भी जाने वाले हैं, आज ही आज जाकर चले गए हम, कल हम जाएंगे, इसके पीछे पीछे हैं। वाकई अब चला गया दुनिया से, लेकिन इसके बाद मेरे दिल में जो सुकून आया, जो मज़ा आया, मैं आपको इसके बारे में किस्सा सुनाता हूँ। मैं भी क्या कैसे हुए, किस्सा कैसा होगा? वो कहता था, वो उसमें फरमान कहने लगे कि मेरा एक ना किसी का एक दोस्त था, बड़ी मोहब्बत थी आपस में, बड़ी प्यार था, और वो महबूब इससे उठ गया, खफा हो गया, और इस महब का आशिक का बाप मर गया। वो इसके पास आया, गले लगाया, वो जो महबूब था, दोस्त था, मुलाकात की और गले लगा कर उसको कहा, जिस तरह लोगों की आदत होती है, हमारे हमारे यहाँ अपने की आदत है, आपके अपनी आदत है, अल्लाह पाक आपकी बात मकबूल मरहूम कर, इस तरह कहा। गले में खूब उसने दबाया उसने, तो उसने कहा काश मेरे 100 बाप होते और एक एक मरता हूँ किस तरह। बात समझ आई? तो फिर तकलीफ में भी उसके आंसू बहेंगे, लेकिन दिल मुतमईन होगा, सुकून होगा, माल आएगा, फख्र में उबतला नहीं होगा, रुक जाएगा कि ये तेरा है, जिम्मेवारी बढ़ गई, नहीं है, मगमूम नहीं होगा, न गम है, न खौफ। बड़ा मज़ेदार आदमी, फ़ायदा है, फ़ायदा नहीं है। सहाबा किराम के दिलों में यही चीज़ थी, क्या चीज़ थी? ये चीज़ थी, इसलिए इसके फिर नतीजे होते हैं। फिर अल्लाह ताला ऐसे दिल की हिफाज़त फरमाता है, जिसके अंदर अल्लाह ताला के खौफ का, अल्लाह ताला के ताल्लुक का, अल्लाह ताला की इश्क मोहब्बत का हीरा है, अजमत का हीरा है। ऐसे बकस के मुतालिक इमाम शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार शहजादों को क्या है, वो शहजादों को तकरीर की और कहा कि देखो एक बहुत बड़ा बकस है, उस बड़ी बकस के अंदर छोटा सा संदूकची है, उसमें हीरे है और बड़ी कीमती है, हुकूमत की तमाम दौलत उसी में है, बहुत कीमती हीरे है। उस छोटे बक्सी की वजह से इस बकरी बड़ी बक्सी की भी हिफाजत होगी, इस पर चौकीदार होंगे। उस वक़्त तो हेलीकॉप्टर नहीं थे, आजकल के ज़माने में हेलीकॉप्टर भी इधर उधर जाएगा कि कोई इसको चोरी ना करे, कोई इसको नुकसान न पहुंचाए, बड़ा ज़खीरा है, बड़ा माल है। इसके मुकाबले में एक और संदूकची है, संदूक है, उस संदूकची में, उसमें एक संदूकची है, उसमें बच्चों की पखाने की कपड़े, उसकी न हिफाजत होगी, न उसकी इज्जत होगी। हालांकि संदूक उसी तरह है, या उसी भी बड़ा संदूक किसी भी अच्छा है, लेकिन छोटी संदूक की क्या है, वो उसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। इस तरह सहाबा किराम के दिलों के अंदर ये मोती थी। बाहर का बड़ा संदूक क्या था, वो पट्टे पुराने कपड़े, किसी में 20 प्यवल लगे हैं, किसी में 30 प्यवल लगे हैं, किसी में 5 प्यवल लगे हैं, किसी में 2 प्यवल लगे हैं, किसी का कुर्ता है क्या वो नीचे तक एक ही चादर यहाँ से क्या वो बांध दिया सोफा में पड़ा हुआ है, किसी के साथ यहाँ तक कपड़ा है ऊपर का नहीं है, लेकिन दिल आबाद है। ऐवानों को उड़ा दिया, कैसे किसरा को फतह किया, क्या थी अल्लाह ताला की मदद उनके साथ थी, उसके दिल के अंदर हीरा था। हमारे लिबास को देखो, इस तरह सफेद लिबास उन्होंने देखा नहीं था, इस तरह काली पगड़ी होते थे वहाँ भी काली पगड़ी, लेकिन इस तरह काली पगड़ी वहाँ नहीं थी, इस तरह लाठियाँ, इस तरह कुर्ते वहाँ उस वक़्त नहीं थे, जो हमारे हैं, लेकिन हम फिट रहे हैं। वजह यह है कि हमारे से फसल उठ गई, वजह क्या है कि हमारे दिल से हमारे दिल के अंदर वो खौफ नहीं है, वो हीरा नहीं है, वो अखलाक नहीं है, वो आदा हमारा वो ईमान सिफात नहीं। अगर आप इस बात को समझ चुके हैं कि बड़ी अहम है, कि बड़ी ज़रूरी है, तो फिर इसके बाहर नतीजे कैसे थे वो देखिए। मैं सिर्फ आपके सामने दो वाक़यात निकल करते हैं सहाबा किराम के अंदर में आएंगे कि इसका एक तो उसके खुद देखें फतह हो रहा है, लोग जा रहे हैं, वो गालिब हो रहे हैं, दुनिया पर गलबा हासिल किया, दूसरी तरफ उनका लोग के साथ रवैया किया था, ये देखो थोड़ा। एक अंग्रेज ने लिखा है कि वो इसीलिए मुसलमानों के इलाके में गया कि मैं मालूम करूं कि इन लोगों के कामयाबी का रास किया है, जासूस, वो जासूस लिखता है। इसके इसके अंदर वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ये लोग इस कदर महबूब बन गए हैं, कपड़े इसकी बुसीदा, तलवार इसकी बुसीदा, नीज इसके पास है नहीं, तोड़े तोड़े हैं, फिर भी जब किसी पर इल्गार करते हैं पूरी दुनिया को फतह कर लेते हैं, है वजह क्या है, इसके अंदर है क्या चीज़। तो इसके लिए वो कहते हैं कि मैं एक जगह पर गया, वहाँ चंद दिन में ठहर गया, मैं देख रहा था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि सारी एक बाप के बेटे हैं और ऐसे भाई हैं जिस जो एक दूसरे पर फिदा है। इसके दलील ने कहा कि मैं एक दिन दुकान में गया और एक दुकान असर के वक्त था, मुझे एक कपड़ा पसंद आया, एक तान, पूरा तान, तान जानते हो, तान तान पसंद आया, जर्द रंग का था, और इतनी इसकी एक तो मैंने पूछा, उसने कहा कि इसकी इतनी कीमत है, इतनी बार है और ये इतनी गज है। मैंने कहा कि मुझे ये तान दे, मैंने कहा कि मैंने ये यहाँ सामने वाले दुकान से ले ली, यही दुकान तान वहाँ पड़ा है और इसी कीमत में आपको दे देगा। उसने कहा कि आप मुझे दे दिए, उसने कहा कि नहीं आप वहाँ जाए। वो कहते हैं कि मैं वहाँ गया, उससे तान लिया, उसी कीमत पर, वही बार था, वही काम था, वही उतना उसका उतनी गज इसके अंदर थी, 25 गज या 4 या 20 गज सबका जो दस्तूर था। तो मैंने फिर वापस आया, जासूस था वो, तो मालूम कर रहा था कि लोग क्या करते हैं। उसने कहा कि भाई तुमने मुझे क्यों नहीं दिया, तका दिया। उसने कहा कि बाकी आपको तकलीफ तो होगी, आप मेहमान हैं, लेकिन दो कदम की जगह थी। फिर कहा कि आखिर तुमने मुझे भेजा क्यों। उसने कहा कि मैंने आज बच्चों की रोज़ी मैंने कमा ली है, मुझे ख्याल आ रहा था कि मेरी भाई ने इसका आज वाटक कम, उसको क्या कहते हैं, इसके पास कम गाहक आए थे, मेरा ख्याल था कि एक गाहक वहाँ वो वहाँ उसका वो भी अपनी रोज़ी बच्चों की रोज़ी भी वो भी कमा ली, ये खिखा है। वो कहते हैं कि जिस होटल में बैठा था रह रहा था, तो जब उसको मैंने दूसरा वाक्य जब मैं उसको पैसे दे रहा था तो उसने कहा कि तुम्हारे पैसे तो मुझे मिल गए हैं। उसने कहा किसने दिए हैं? मुसलमान ने दिए हैं। वो कहते हैं कि मैं इससे हैरान नहीं हुआ, लोग मेहरबानी करते हैं। मैं इन लोगों को एक दूसरे पर एतमाद से मैं मुझे हैरान हो गया, कितने एक दूसरे पर एतमाद है। एतमाद तब होगा कि एतमाद के लोग तो होंगे ना। मुझे इन लोगों के एतमाद पर हैरान की हो गई कि उस मुसलमान ने जो मैं आप आज भी ही पहचानता कि उसने मुझे नहीं कहा कि भाई फिर पैसे ना दो, मैंने दिए हैं, क्योंकि ये खदशा तो था कि शायद दोबारा पैसे ना ले से। लेकिन वो इस बात को जानता था कि मुसलमान है, वो इस तरह नहीं करेगा, वो इस तरह कतान नहीं करेगा कि दो बार पैसे ले लें, बस बात हो गई हो गई। ये इन लोगों के दिलों के अंदर जो हीरा था वो बाहर आकर इस तरह किरदार उसको क्या हम भी इस तरह हैं? हम तो भी पीछे गाड़ी होती है वो नहीं, वो जो टूटे कैसे होते हैं क्या कहते हैं, वो जो पैसा देते हैं 10 रुपये 20 रुपये, क्या है नाम, टुल प्लाजा, तो पीछे से उसको देखते हैं कि दोबारा तो पैसा ना लें उसे, क्योंकि हमें पता होता है कि गड़बड़ है। वो चंद दिन गुजार कर कितना उसका वो पैसा आया होगा, उसने पैसा दिया उसको पता भी नहीं चला, कहा किस्सा तुम्हारे एक मुसलमान ने मुझे दिया है पैसे। तो बहरहाल भाइयों, ये जो तसव्वुफ है, तसव्वुफ इसी चीज़ का नाम है। अब समझ आई बात, तसव्वुफ किसी ख़ास लिबास का नाम नहीं, किसी ख़ास तरीके का नाम नहीं। ये चीज़ हासिल हो जाए, ये चीज़ तजुर्बा हो चुका है कि ये तसव्वुफ से हासिल होता है। तसव्वुफ क्या है? ये राह तस्किया है। ये क्या है? नाम नाम नाम नाम में फ़र्क है। ये पानी है, इसको हम पानी, हम इसको ओब कहते हैं, आप इसको क्या कहते हैं? पानी कहते हैं। पंजाबी क्या कहते हैं? पानी। फारसी में क्या कहते हैं? हाँ। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाटर। अरबी में क्या कहते हैं? तो पानी वही है, जो नाम तुम रखो रखो, लेकिन असल चीज़ क्या है? कि पानी। इस तरह आप सब कानून नाम जो रखो, इस्तिलाही चीज़ें हैं, नाम पड़ जाता है, लेकिन मकसद यही है, नस पर आसमान में उड़ना है, आसमान पर परिंदे उड़ते हैं, ये कमाल है, लेकिन हैवान ही कमाल नहीं है, क्योंकि परिंदे भी उड़ते हैं, कभी भी उड़ते हैं, कमाल है, क्योंकि इंसान के पर नहीं है, उड़ जाए तो कमाल है, लेकिन ये रूहानी तरक्की नहीं है, ये हैवानी तरक्की है। समंदर पर कोई जाए अगर वो उसके अंदर अखलाक नहीं है जो मैंने बता दिए, वो यकीनन हैवानी तौर पर बाकमाल है, उसकी हैवानियत ने कमाल हासिल किया, कोई छाल कीमिया या नाटिज़म वगैरह कोई सीख लिया है, लेकिन ये रूहानी कमाल नहीं है, इंसानी कमाल नहीं है। कशर भी आपको हो सकता है, शैतान को भी होता है, गधी को भी होता है, मूर्ख को भी होता है, हदीस में साबित है, इंसान को भी होते हैं, कमाल है, खुश खुश हो जाते हैं दिमाग, हो ठीक भी निकलता है, सही भी निकलता है, कमाल नहीं। कमाल क्या है? ये जो मैंने बता दिया, खाप भी सच्ची निकल सकती है। आपके सामने इस कुरान मजीद में है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो जेल के साथी थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथी नहीं, किस चीज़ की? जेल के साथी। सबक कराम के बारे में तो इनके साथी, किसके साथी? वल्लज़ीन मअहू। हज़रत अबू सदीक के बारे में फरमाया कि साहिब ही, अपने दोस्त, अपने साहिब को, वहाँ क्या कहते हैं? साहिब सिजन, जेल के साथी। समझ आई फ़र्क को जानिए। इस जेल के साथी ने ख्वाब देखा था, ठीक निकला या गलत निकला? ठीक है, मुसलमान नहीं थे। अजीज मिसर ने 7-14 साल तक का ख्वाब देख लिया, سات سال کہات ہوگا، سات سال کیا ہوگی، کیا فراوانی ہوگی، سات سال کہات ہوگا، یہ پورا واقعہ اس قرآن مجید میں موجود ہے. دیکھا خواب نہیں دیکھا، ٹھیک نکلا یا غلط نکلا، ٹھیک نکلا. یہ چیزیں سچی خواب دیکھنا یہ معیار نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ معیار کیا ہے؟ یہ اخلاق ہے، جو قلب سلیم تندرست دل جس کے اندر کوئی روحانی بیماری نہ ہو، کوئی روحانی بیماری اس کے اندر نہ ہو، اور وہ اچھے اخلاق سے مزین ہو، اچھی صفات سے مزین ہو، سنور گیا. ہم کہتے ہیں فائدہ کیا، سنور گیا. اس طرح یہ تصوف اس کو تصوف نہیں کہتی، تصوف اس تصوف سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے. الہی تزکیہ ہے، الہی تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت اسی فرما دے، تعلق اسی فرما دے. محمد سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا. بناتا ہوں نا میں، پر سے بناؤں گا سر، حاضر کرنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے. احمد اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین،

مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير النهي فلا أحد نبينا الأمير النهي فلا أحد أبغى في قولي آمنه ولا نعمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الحمد لله المقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وتسمو الخواتيم ويستسقى الغمام الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له لا إله إلا الله العليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اللهم إنا نحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا ونعوذ بك من شر ما صنعنا ونتوب لك بنعمتك علينا ونموت بذنوبنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا يا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہ معاف کر دے یا اللہ ہمارے لیے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے یا اللہ یہ ہاتھ تیرے آگے رکھے اس امید سے اٹھے کہ جہاد میں تیرے سوائے نہ بننے والا کوئی نہیں یا اللہ وہ چیز مانگتے ہیں جتنی تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے یا اللہ ہمیں معاف کر دے یا اللہ تیرے سر پہ سے ہی بچا، سفر کی ذلت سے ہی بچا، آخرت کی ذلت سے ہی بچا، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی فرما، اللہ اس دنیا کے خوفوں نے مار ڈالا اور آدمی خوف ہوا کرنے، یا اللہ ہر کوئی ڈرانے پہ چل گیا، یا اللہ کہاں سے ڈرا رہے ہیں، اللہ تیرے آگے مانتے ہیں، تیرے آگے عید کرتے ہیں، تیری عزت دی گئی چاہیے ورنہ اور عزت نہیں چاہیے، یا اللہ تیرا دیا ہوا کوئی مذہب چاہیے ورنہ دیکھ لوگوں کے دیے مذہب نہیں چاہیے، یا اللہ تیرے آگے سر جھکانے کے علاوہ ہر ایک کے آگے سر جھکانے سے انکار کرتے ہیں، یا اللہ تیری ماننے کے علاوہ ہر ایک کی ماننے سے انکار کرتے ہیں، یا اللہ تیرے حبیب کا کلمہ پڑھا ہے تو ہمیں اور نہیں نہ جھکا، اللہ کہیں سر نہ جھکا، یا اللہ ہر ذلت سے انکار کرتے ہیں، تشریف لے جائیں، ٹائم کم ہے، جلدی سے تینوں دروازے سے شادی نکلے۔